nocy z wtorku na środę, od 2 do 4. Yo, DJ Maken, tell them! Obiecuję, że nie zaśniesz. Mirosław Maken Dzięciołowski. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Riyadzie w Arabii Saudyjskiej kolejna runda amerykańsko-ukraińskich rozmów w sprawie pokoju. Od rana na Zakopiance w Myślenicach na kierowców czekają utrudnienia. Bezpłatne korepetycje przygotowała dla maturzystów Politechnika Śląska. W Arabii Saudyjskiej kolejne spotkanie amerykańskiej i ukraińskiej delegacji, które rozmawiają o możliwości częściowego zawieszenia broni między Ukrainą a Rosją. Przewodniczący ukraińskiej delegacji, minister obrony Rustem Umierow, poinformował w mediach społecznościowych, że w programie rozmów znalazły się propozycje ochrony obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej. Eksperci są zgodni, że bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie porozumienia między Ukrainą a Rosją niż zawarcie trwałego rozejmu. Zdaniem wicedyrektora Centrum Dialogu imienia Juliusza Miroszewskiego, doktora Łukasza Adamskiego, rozmowy w Arabii Saudyjskiej dotyczą jedynie ograniczenia skali wojny. Czyli nie atakujemy szpitali. Tutaj mówię oczywiście o Rosjanach, bo nie słyszałem, żeby Ukraińcy atakowali rosyjskie szpitale, ale nie atakujemy też obiektów infrastruktury energetycznej. Teresa Pakosz z Polskiego Radia Lwów ocenia, że po 3 latach wojny wielu Ukraińców postrzega jakiekolwiek porozumienie pokojowe jako lepsze niż dalsze walki. Myślę, że wszyscy oczekują pokoju i jakiekolwiek by pokój nie był, on będzie lepszy niż wojna. Teresa Pakosz dodaje, że nawet potencjalne porozumienie pokojowe nie będzie oznaczało prawdziwego zakończenia wojny, bo intencje Władimira Putina pozostają niezmienne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Jutro rano kierowców na Zakopiance w Myślenicach czeka powtórka utrudnień z zeszłego tygodnia. O godzinie 10:00 drogowcy zajmą jezdnię w kierunku Zakopanego, by kontynuować pracę przy budowie wiaduktu. To w ramach powstającego bezkolizyjnego węzła Zakopianki z ulicą Sobieskiego w Myślenicach. Na odcinku około 400 metrów ruch samochodowy będzie odbywał się wyłącznie na jezdni prowadzącej do Krakowa, wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Znowu wracamy z organizacją, gdzie będzie zwężenie do jednego pasa w każdym kierunku, dlatego że będziemy dalej pracować nad budową rusztowania i deskowania z Zakopianką. To na jezdni w kierunku Krakowa jest już gotowe, natomiast teraz do zamontowania jest jeszcze deskowanie na jezdni w kierunku Zakopanego. Ruch samochodów po jednym pasie w każdym kierunku będzie obowiązywał do czwartkowego popołudnia. Wtedy organizacja ruchu na Zakopiance w Myślenicach wróci do normy. Bezpłatne korepetycje przygotowała dla maturzystów Politechnika Śląska. Zajęcia odbywają się przez internet. Dotyczą 4 przedmiotów: chemii, matematyki, fizyki i informatyki. Lekcje są prowadzone w różnych terminach, dzięki czemu chętni mogą je dostosować do swoich codziennych planów. Pierwsze korepetycje z chemii już się odbyły. Prowadząca je dr Anna Wolna z Wydziału Chemicznego chwali postawę abiturientów. Maturzyści zadawali konkretne pytania. Widać, że się przygotowują, natomiast widać, że gdzieś tam potrzebują dodatkowego wsparcia czy też motywacji do dalszego ćwiczenia i uporządkowania wiedzy i swoich umiejętności. Każdy uczestnik może wybrać dowolną liczbę przedmiotów, obowiązuje jednak limit miejsc. Uruchomiono stronę internetową, przez którą można zarezerwować krótki pobyt w Wenecji i zapłacić za przepustkę. System obowiązuje od ubiegłego roku, ale teraz bilety wstępu są droższe, po 10 euro. Opłata turystyczna obowiązuje tylko w niektóre dni wiosną i latem. Obowiązek opłaty turystycznej rozpoczyna się 18 kwietnia. Dotyczy turystów, którzy nie wykupili w mieście noclegu i zwiedzają Wenecję od 8.30 do 16 w weekendy i tak zwane długie weekendy do końca lipca. Goście hotelowi płacą podatek turystyczny od 1,5 do 5 euro za noc, turyści jednodniowi 10 euro. Warto jednak dokonać opłaty co najmniej 4 dni przed przyjazdem, bo wtedy jest taniej. Wprowadzając w ubiegłym roku opłatę jako ekonomiczny środek odstraszający, władze zatłoczonej Wenecji mówiły o chęci ograniczenia liczby turystów. Przeciwnicy opłat zarzucali im jedynie chęć zysku, argumentując, że nowy system nie wprowadza żadnych limitów frekwencji. W ubiegłym roku do kasy miasta wpłynęło 2 200 000 euro. Wstępnie szacowano, że będzie to 3-krotnie mniej. W tym roku liczbę dni z biletem zwiększono 2-krotnie, do 54 dni. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bez deszczu na północnym zachodzie i wybrzeżu, poza tym pochmurno i będzie padać. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne.

Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Chawryluk. Witamy Państwa ponownie. To jest Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Max Richter zamknął pierwszą godzinę naszego spotkania. Tę rozpoczęliśmy od duetu i to jest kolejna wspaniała płyta, która ukazała się w miniony piątek. No Floor, taki tytuł nosi ten album, który nagrały Maurice i Claire Rousset. Naprawdę bardzo chętnie sięgnąłbym także po inne kompozycje, które znalazły się na tym krążku, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze czas, by sięgnąć do innych utworów. Przed momentem zabrzmiał jeden Low Country. Teraz zgodnie z zapowiedzią wracam do współpracy Soundwalk Collective i Patti Smith. Ta współpraca została nazwana po prostu korespondencją. Korespondencja numer jeden, korespondencja numer dwa i myślę, że to jest bardzo fajne określenie, trochę staroświeckie może, ale trafiające w punkt. Istnieje długa tradycja korespondencji literackiej, tak mówi Steven Krasnański, lider Soundwalk Collective. Pisanie było jedynym sposobem na stworzenie bliskości pomimo odległości. Obecnie bezpośredniość mediów społecznościowych znosi ten rodzaj doświadczenia, znosi tęsknotę, tę wewnętrzną zdolność do przekazywania i refleksji, komentowania i dzielenia się poetyckimi, a czasami mistycznymi wymiarami dalekich podróży. Dystans pozwala zwrócić uwagę na to, co wydaje się nowe, co jest inspirujące, co stwarza warunki dla nowych wyzwań. I tak właśnie pomiędzy bardzo różnymi dźwiękami i przepięknym słowem odbywa się ta wieloletnia już korespondencja Soundwalk Collective i Patti Smith. I came to Mexico to make contact with the red earth, and it stinks the same way that it embalms. It smells good the same way that it stank. Kaffir of urine from the slope of a tough vagina, which when we grab it refuses to give. Urinary camphor from the bulge of a dead vagina, which smacks us when we spread it out. When we eye from the height of the clown's mirador, the ghastly father's hobnailed tomb, the hollowed hole, acrid, hollow hole, where the cycle of red lice boils, cycle of solar red lice, all white, in the veiny network of one, two, one, two. Who that two? And which one of the two? Who? The two? In the age, 70 times cursed when man, crossing himself, was being born son of a sodomy on his own callous butt. Why two of them? And why of two? Why of two? Ghostly clown of the pussying father. Filthy, parasitic clone. In the hollow mammophon. Pulled out of the fire for the sun-swallowed hole. For the sun-swallowed hole are nothing compared to the club foot of the immense articulation of old leg gangrene, old boneyard leg gangrene, where a shield of bones is ripening. A shield of bones is ripening. The warlike underground uprising of the shields of all the bones. What does it mean? It means that daddy mommy no longer bothers the innate pederast, the filthy tusk holes of Christian fuckfests, interloper. Between G and cry and contracted and GG, cry, cry. And it means that war will replace the father mother. War will replace the father mother. There, where the buck raised a barrier against the foster plague. The red earth buried there. Your sister. Red earth. Buried under, beneath, underfoot, the corpse, stones of the dead, of the warrior, corpse, under the corpse of the warrior, dead, having refused to pass through the periplus of the serpent, biting its tail from in front while daddy mommy make his buttocks bloody. And it, scrutinizing closely in the tumified slice of leg and the old blotched thigh bone there fall. It stinks. And it stank. It stinks. It stank. Red earth, I, and there, I there, am I there, I am there, and there resurges the old warrior of insurgent cruelty, of the unspeakable cruelty of living and not having a being. Who could justify you? And there fall into the anchored hole of the earth, seen from above. The anchored hole of the earth, seen from above. And a brooch, all the tips of lit up tongue, and which one day believed themselves souls, not even being wills, there rise all the lightnings from the flogging of my dead hand against the tongue in revolt, and the sexes of will, which are barely flung words that could not snag being, but fall better than rejected sons into the cellar. We're killing each other. We're mommy, daddy, and pederast, the sun from before it stank. When the solar donkey believed himself good, where was the sky in its round? Which one was outside, completely cunt from feeling the sky inside his cunt, without anything that could raise a barrier against the void. Raise a barrier against the void. Where? No bottom. No upright. No face. Nor top. And where? All hustles back to you at the bottom. And one is all his length straight. Straight. Straight. Słowo i dźwiękowe kolaże. Głos Patti Smith ma coś elektryzującego. To banał oczywiście, ale to jest taki banał, który powtarzamy od pół wieku. Sandwalk Collective, Patti Smith, Indian Culture, ale w specjalnej wersji, to nie była wersja podstawowa, tylko wersja przygotowana przez Lucrecię Dalt, jedną z ciekawszych artystek sceny elektronicznej, której nowe nagrania regularnie pojawiają się w tym programie. Za chwilę zabrzmi nowy utwór, tak jak zapowiadałem, Children of Chernobyl, właśnie Sandwalk Collective i Patti Smith. Utwór, który został wydany w miniony piątek, to jest ciąg dalszy współpracy tych artystów. Ta współpraca, jak wspomniałem, trwa już od ponad dekady, tylko że zdaje się teraz po prostu te utwory trafiają na płyty i są publikowane, można ich dowolnie słuchać. Tom drugi tej współpracy został podobnie pomyślany jak pierwszy, o którym Państwu opowiadałem. Nie tylko jako dialog między artystami, ale także, co sami artyści podkreślają, między dwoma stronami tej płyty, bo cały materiał jest dostępny albo na płycie winylowej, albo oczywiście w plikach. To jest taka swoista korespondencja obejmująca ponad 500 lat od dramatów średniowiecznej Rosji poprzez straszne wydarzenie roku 1986, czyli wybuch w Czarnobylu, po kryzys ekologiczny i to, co dzieje się tu i teraz. Ale jak sami muzycy wspominają, gdy część pierwsza została naznaczona śmiercią Pasoliniego, Państwo pamiętają to, tak część druga według muzyków opowiada o tym, co święte i co my, ludzie, tak bardzo niszczymy. Jest jeszcze jedna bardzo ciekawa wypowiedź lidera Sandwalk Collective o Patti Smith. Myślę, że współpracuje się zupełnie nieźle, to oczywiście trywialne. Bardzo dobrze chyba im się razem współpracuje i chciałbym tę wypowiedź przytoczyć. Współpracując z Patti od ponad 10 lat, często używam, gdy rozmawiamy o jej poezji, metafory późnych obrazów Rembrandta. Tak mówi lider Sandwalk Collective. Jest w tym głęboka czerń, dużo powagi i dużo mroku, ale ma też piękne złote refleksy i rodzaj clair-obscur. Odzwierciedla ona przemianę świata, w którym żyjemy i poczucie, że nadchodzi nowa rzeczywistość i uświadomienie sobie tego, co zostawiamy za sobą. Jest w tym dużo żalu i dużo tęsknoty za przeszłością. Children of Chernobyl z drugiego tomu dźwiękowej korespondencji Sandwalk Collective i Patti Smith. Tramped in our black coats, sweeping time, in the red forest, emerging to face the day, pink with iodine, wet, bedraggled, a bit gone, adorned in flowers, radiant, radioactive, following a trail we somehow knew, rain, no longer rain. tears, no longer tears. And the Grail, oh, the Grail was this close, finished with foil, wrapped in plutonium. We rambled strange forests, not a living thing, but the buzzing of flies and mischievous fairies who danced underfoot. Branches snapped in our faces. Our kingdom behind a chain link fence. We had our contamination coronations. We grappled in the quarries. We polished marbles and we knelt and shot for spoils in our fervent circles. We set up our furious camps, our tents punctuated with pegs, nicked with pocket knives, little foxes gauging the hard earth, cursing the bottomland for making us soft. We gathered rye, stuffed sacks, made pillows for our men. We were soldiers with no war. We wrung the blood from soaking beds. We covered the martyrs' rolling heads. We balanced the buckets filled to the brim, and we saw nothing and everything. Our ships boasted obscenities, scribbled on parchment sails, floating illiterate rivers, overturned in pools of rainwater muck. We blew songs of praise into horns of sacred animals, catcalls, confessions, teenage prayers, woven into tapestries of cloistered gardens. No mother had we now. Vows erupted with a new violence, bearing no ill will, save to be born, contaminated with a dust that sparkled with such strangeness. We wept for joy. A blue light projected from the cap of being. We climbed the stairs into a bluer heaven, scarred with streamers, bleeding the wind. We savored the spectacle, and then it disappeared. But we were already gone. We possessed a new radiance. Dew dropped from our noses. We boasted shining skin, shedding it without a sigh. We raised our lanterns, and some seemed to walk in a light of their own. We drew close to our new kind, our regulation boots of dog tongue, our dresses of ermine and fleece, our glad rags woven by the blind, for ours was a country of sockets that were empty, eyes that were empty, and yet within one could read all our childish hopes, each of us with our own story, our own sweet life, cut with the cloth of ecstatic strife. It is time. We hear the call. It is time. We have our black coats. Sweeping time. Sweeping time. It is sleeping time. Soon we will break from our moth husks, alive in the night, the sky smeared with stars we no longer see, a child's creed stitched on handkerchiefs. God does not abandon us. We are all he knows. We must not abandon him. He is ourselves, the ether of our deeds. Listen, listen. The whistling hobo calls. Sweeping time, sweeping time. We sleep. vibrant string, asleep for a thousand years, then happily wake again. Plutonium 239. Protons 94. dzieci Czernobyla. Sandwalk Collective i Patti Smith. To jest ta pierwsza kompozycja, która pojawiła się na ich wspólnej nowej płycie opublikowanej w miniony piątek. Korespondencja, część druga. Ale to jest wynik współpracy, jak wspominałem, między tymi artystami, współpracy, która trwa już od ponad dekady. Druga część, która pojawia się na drugiej stronie płyt, trochę, myślę, puentuje tę opowieść, jest dopełnieniem tej wschodniej opowieści artystów, ale to jest już trochę inna historia, bo sami powiadają, że za każdym razem jednak starają się opowiadać coś zupełnie nowego, wykorzystując przy tym także bardzo różne dźwiękowe materiały. Tutaj myślę przede wszystkim o członkach Sandwalk Collective, którzy sięgają także i do nagrań terenowych, ale także i do dawnych nagrań, które przetwarzają, dopełniają elektroniką i jednocześnie takie kolaże dźwiękowe przedstawiają artystom, z którymi współpracują. Sandwalk Collective i Patti Smith. Co będzie dalej? No myślę, że będzie część trzecia. Jeżeli tak dalej pójdzie, to mniej więcej co roku będziemy otrzymywać kolejne ich wspólne przedsięwzięcia. Ja myślę sobie, że to jest ogromne archiwum, które po prostu co jakiś czas jest ujawniane i te nagrania są już zrobione, są gotowe, tylko czekają na odpowiednie wydanie, tak jak w przypadku tych ostatnich projektów. Jeffrey Cantu Ledesma puentował Pasoliniego mniej więcej przed godziną. To teraz będzie coś zupełnie innego, no bo po takich dźwiękach odpowiednio trzeba dobrać muzykę, by ona odpowiednio zagrała. Ale znowuż w piątek ukazała się jeszcze jedna znakomita płyta, która idealnie pasuje do naszego dzisiejszego spotkania. Ten piątek był rzeczywiście bardzo dobry, jeśli chodzi o nowe wydawnictwa. Defiant Life to jest kolejny wspólny materiał duetu Vijay Iyer i Wadada Leo Smith. Elektronika, fortepian, fortepian Fendera i trąbka. Różnica trzech, powiedziałbym, generacji. Vijay Iyer to amerykański pianista, jeden z najbardziej cenionych jazzmenów średniego pokolenia, no ale Ismael Wadada Leo Smith to jest legenda sceny amerykańskiej, sceny jazzowej i improwizowanej. Ta współpraca, która już od jakiegoś czasu istnieje, bardzo pięknie się rozwija i pokazuje, w jaki sposób ci dwaj muzycy potrafią się dźwiękowo dogadać. Nie trzeba wielu sesji. W tym wypadku były to dwa dni, ale każdy utwór został nagrany po prostu za jednym podejściem. W Auditorio Stello Molo w Lugano cały materiał wyprodukował i nagrał Manfred Eicher. Muzycy uważają, że ten nowy materiał to jest taka ich bardzo głęboka medytacja nad kondycją ludzką świata w XXI wieku. Pracujemy w oparciu o nasze indywidualne odczucia i doświadczenia, zauważył Vijay Iyer, ale także nasze metody słuchowego wzajemnego dostrojenia się i to, co nazwałbym wspólną estetyką konieczności. To, co musi zabrzmieć i to, co w jakimś stopniu rozbrzmiewa pomiędzy fortepianem, elektroniką i trąbką. Sumut. Vijay Iyer i Wadada Leo Smith. Thank you. Dada Leo Smith i Vijay Iyer w kompozycji Sumut z kolejnej pięknej płyty, która ukazała się w miniony piątek. Trąbka i instrumenty klawiszowe. Za chwilę już tylko pianino. Marcin Masecki na swojej nowej płycie sięgnął po utwory Teloniusa Monka. Wreszcie, tak mogę powiedzieć, bo przecież planował zrobić to od lat. Nagrał je z Trijem, ale w finale można posłuchać Marcina solo. Co też Państwu na zakończenie dzisiejszego spotkania zaproponuję. To była audycja Samocha. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. We wtorek o godzinie 21:00 melduję się z redaktorem Chacińskim. Daję słowo, zatem do usłyszenia. Thank you.